ละพติชีวิตานังละพติชีวิตังผู้ให้ชีวิตย่อมได้ชีวิตอาตมาคิดว่าโยมคงจะต้องเป็นผู้เจริญในอนาคตในปรโลกโลกหน้าคงจะเจริญด้วยอายุปัณณะสุขะภาระเพราะว่าได้ให้ชีวิตมาไม่รู้กี่ชีวิตแล้วอาตมาขอเล่าเพียงเท่านี้เพื่อไม่ให้เสียเวลามากขออำนวยพรแก่โยมผู้ที่มีกุศลเจตนาให้ชีวิตเป็นฐานครั้งนี้ด้วยคำว่ารัตนตยานุภาเวนะด้วยต่อไปในวันข้างหน้าในเวลาข้างหน้านี้จงรวบรวมกันมาเป็นภารวะปัจจัยเอื้ออำนวยหนุนส่งขอให้โยมจงเจริญด้วยความสุขสุขกายสุขใจสุขภาพกายสุขภาพใจเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานตลอดทั้งความเจริญในอริยญาณธรรมบารมีเพิ่มพูนไปถึงฝั่งแห่งพระนิพพานตลอดกาลโดยทั่วหน้ากันในวันข้างหน้าทุกท่านทุกคนเทอญนิมนต์พระคุณเจ้าให้พรพร้อมกันเป็นภาษาบาลีสัทธาสุเคนาราคันตุพุทธาสันติการาตุวังเตหิตวังราคิโตสันตุของเราเสร็จมีแต่จะเอาไปปล่อยทีนี้ป่าไม้จะเพิ่งกลับนะไปปัดไปปล่อยด้วยกันไปอนุโมทนาบุญด้วยกันนี่ท่านเป็นป่าไม้พอดีเมื่อเราเอาป่าคืนมาแล้วก็เอาสัตว์คืนมาดีแล้วเมื่อกี้นี่บอกว่าสัพเพเทวาอนุโมทันตุขอให้เทวดาทั้งหลายมาชื่นชมยินดีในบุญนี้ด้วยกันเด้อตอนแรกๆท่านบอกว่าสุนันตุโพนโตเยเทวาอนุอัสมิงสถานเนอนุโมทันตุขอให้เทวดาทั้งหลายจงฟังผ ผู้ใดอยู่ในบริเวณนี้จงมาร่วมกันอนุโมทนาและพระท่านก็สวดอากาสทาจภุมมทาเทวนาคามหิสิกาปุญญังโนอนุโมทันตุจีรังละขันตุสาธนังจีรังละขันตุปานิโนจีรังละขันตุโนสทาขอให้เทวดาพญานาคบนอากาศทั้งภาคพื้นแผ่นดินผู้มีฤทธิ์มหิทธิกาจงมาอนุโมทนาบุญที่โยมกำลังทำในขณะนี้มาชื่นชมยินดีด้วยเมื่อมาแล้วจงมารักษาพระพุทธศาสนามารักษาสรรพสัตว์เหล่านี้ที่เราจะปล่อยไปนี่แล้วก็มารักษาญาติโยมทุกคนรักขันตุโนสทาจงมารักษาพวกเราทุกคนทุกเมื่อทุกยามภาษาบาลีมันว่าอย่างนี้ถ้าแปลออกมาถ้าจะแปลตลอดก็ยาวกันใหญ่ก็เลยเอาแค่นี้ก่อนทีนี้โยมก็จะไปถวายควายต่อเลยไปให้ชีวิตเป็นทานอีกลัพพติชีวิตานังลัพพติชีวิตังให้ชีวิตย่อมได้ชีวิตชาติหน้าได้ชีวิตยืนนะมีอะไรก็จะก็ต้องมีคนช่วยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ทราบข่าวว่าทางอำเภอคำนาก้านะครับที่ได้มีกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทั้งเกือบทุกหมู่บ้านที่ได้ทราบข่าวมานะครับโครงการนี้เป็นโครงการฝึกอารมณ์เยาวชนครับเกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็เลยได้จัดนำเยาวชนมาศึกษาดูงานที่วัดนิเทศปรารามของพระคุณเจ้าสมภพนะครับที่ได้มาวันนี้ประมาณ100คนนะครับ2อำเภอนะครับที่ผมได้กล่าวมาคืออำเภอคำเอออำเภอกุดบากแล้วก็อำเภอนิคมน้ำอูนมาในวันนี้นะครับก็มาดูสภาพแวดล้อมให้เยาวชนได้ปฏิบัติตามที่พระคุณเจ้าได้เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ทรัพยากรด้านต่างๆหลายด้านที่ผมได้ประสบพบเห็นมาตั้งแต่อยู่อำเภอคำตะก้าแต่ก่อนนะครับแล้วก็ขอกราบนิมนต์ท่านอาจารย์สมภพได้ให้โอวาทแก่เยาวชนลูกหลานที่มาในวันนี้นะครับพอเป็นสเกปครับการมาสการครับ ขอความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีแด่ลูกหลานเยาวชนชาวอำเภอน้ำอูนอำเภอกุดบากโดยทั่วกันในขณะนี้ขอให้ลูกหลานได้วางมือลงซะไม่ต้องพนมมือนั่งให้สบายสบายจะให้ร่างกายมันเครียดทำให้จิตใจมันผ่อนคลายหลวงลุงรู้สึกเป็นสิริมงคลที่ได้เห็นลูกหลานพากันมาเที่ยวป่าพูดง่ายๆว่ามาเที่ยวป่าเพราะป่านี้ไม่ทำให้คนเสียจะทำให้คนดีเข้ามาถึงป่านี้ไม่มีอะไรน่ารักไม่มีอะไรน่าชังมันจะทำให้จิตใจสงบงามเหมือนกับป่าไม่เหมือนเราไปเที่ยวในที่มีสถานที่เริงรมสถานที่มีสิ่งยั่วย้อมมองไม่มองเมามันจะทำให้จิตใจแตกจิตใจเพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้หลวงลุงไม่สบายกำลังอาพาธหนัก19เดือนที่เดินไม่ได้นอนรอมัจจุราชอยู่พอดีจู่ๆก็พวกลูกหลานมาบอกว่าจะมาเที่ยวดูงานอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรู้สึกเป็นสิริมงคลที่ได้เห็นการมาของลูกหลานทั้งหลายเวลาเพียงน้อยนั้นคงจะไม่มีอะไรมากที่จะพูดให้ฟังเพราะสุขภาพไม่อำนวยเสียงพูดเสียงจายังไม่ชัดเพราะว่ามันตายไปซีกหนึ่งจะต้องฟังแล้วก็พิจารณาเอาเองผิดบ้างถูกบ้างเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ทำงานอะไรมันตายไปมันตายไปซีกหนึ่งลูกหลานเยาวชนนี้เป็นความหวังเป็นอนาคตของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อมนี่เป็นปัญหาระดับโลกนะไม่ใช่ปัญหาเฉพาะบ้านเราโลกทั้งโลกกำลังตระหนักถึงปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาจะรักษาธรรมชาติดุลยภาพทางธรรมชาติให้มันสมดุลกับเขาเรียกว่า balance of earth คือความสมดุลระหว่างแผ่นดินมีน้ำมีป่าไม้มีสัตว์ป่าอยู่ด้วยกันจะมีความสุขพร้อมทั้งมนุษย์ชีวิตมนุษย์สังคมมนุษย์และธรรมชาติตลอดทั้งธรรมชาติของสัตว์จะต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างสมดุลอันนี้เป็นเครื่องวัดของความเจริญในประเทศที่เจริญแล้วเมื่อปี2539ที่ผ่านมาหลวงลุงได้รับอาราธนาไปนิมนต์ไปแสดงธรรมที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่ออนโตริโอเควเบกออตตาวาที่ประเทศแคนาดาไปเห็นความงามความเจริญของธรรมชาติเขาบ้านเมืองเขาเจริญมากแต่เขารักษาธรรมชาติไว้ดีมากอันนั้นเป็นเครื่องบอกความเจริญของเขาในขณะที่ความเจริญสูงสุดในสหรัฐอเมริกาผู้คนจะไปเที่ยว2แห่งแห่งหนึ่งคือดูความตระการความงดงามของสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะที่นิวยอร์กที่มีตึกศูนย์เสียดฟ้าเขาเรียกว่าตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ศูนย์การค้าโลกอยู่ตรงนั้นสูงมากเมื่อขึ้นไปแล้วเราจะมองเห็นรถเก๋งเท่ากับไม่ขี่ไปมันสูงเกินไปคนทั่วโลกไปที่นั่นก็จะไปเที่ยวที่นั่นจะไปดูความตระการความโอฬารของความเจริญแต่สิ่งหนึ่งที่กำลังแข่งขันกันคนจะไปที่ไหนมากส่วนฝรั่งจริงๆประเทศที่เจริญแล้วเขาจะไม่ค่อยไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้นเลยกับตึกรามบ้านช่องที่ใหญ่โตมโหฬารเขาจะไปเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เวสต์เวอร์จิเนียตรงนั้นมีอะไรตรงนั้นเขามีชานันโดในแชนแนลปาร์คอุทยานแห่งชาติชานันโดลุงก็ไปเหมือนกันไปที่นั่นจะมีป่ามีสัตว์ทุกชนิดให้เราดูโดยธรรมชาติเขาจะรักสัตว์เมืองที่เขาเจริญแล้วเขาจะรักป่าไม้ไปในที่รับรามีสัตว์เยอะแล้วก็จะมีถ้ำลงไปใต้ดินเมื่อมีรูลงไปใต้ดินจะมีถ้ำหลายๆถ้ำมีหินงอกมางดงามเขาเรียกว่าเชโลเล่คือเป็นเรียกว่าถ้ำโลเลพวกเราพูดเป็นภาษาไทยว่าถ้ำโลเลโลเลคือเป็นแปลว่าถ้ำเยอะๆไปอยู่ด้วยกันเข้าไปนั้นบางทีหลงทางจะมีเจ้าหน้าที่คอยแสดงเป็นพิธีกรคอยแนะนำให้ฟังว่ามันมีมาจากอะไรมันเป็นไปอย่างไรนี่คือประเทศที่เขาเจริญแล้วโดยเฉพาะในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาถ้าเราเดินไปเราจะเห็นนกเดินไปตามสนามหญ้าน่ารักมากมีทุกชนิดนกแล้วเขาจะทำหนองน้ำเล็กๆไว้อย่างนี้หนองอย่างนี้จะเต็มไปด้วยนกทุกชนิดนกน้ำแล้วก็พวกนกหงส์นอกจากนั้นกระรอกกระแตมันจะวิ่งไปตามบริเวณพื้นดินมันจะมีหญ้าเยอะๆมันจะหากินคนจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนมันก็ไม่กลัวคนนอกจากนั้นบางครั้งก็จะมีฝูงกวางเดินมาจากป่าใหญ่เดินเข้ามาในกรุงเลยนะขนาดวอชิงตันเนี่ยเดินมาเป็นฟูงๆเขาจะมีป่าใหญ่แห่งหนึ่งอยู่ตอนทางเหนือของนครวอชิงตันป่าตรงนั้นถ้าเป็นบ้านเราคงจะเรียกว่าป่าดอนปูตาแต่ฝรั่งเขาไม่เรียกอย่างนั้นมันเป็นป่าอยู่ประมาณ 3-5,000 ไร่ป่าเขียวอยู่ตลอดปีเขาเรียกว่า Rainforest ป่าฉ่ำฝนป่าฉ่ำฝนอย่างอำเภอนิคมน้ำอุ่นเขาปลูกยางพาราเยอะเห็นไหมล่ะมันฉ่ำฝนพอมีเมฆมีอะไรลอยไปยางพารานี่มันจะช่วยกันดูดฟ้าดึงฝนที่นี่ป่าไม่ค่อยมีหรอกมีแต่ป่าที่หลวงลุงอนุรักษ์ไว้ปลูกไว้ส่วนป่าธรรมชาติเขาทำลายกันหมดเพราะฉะนั้นฝนจึงมักจะมาตกที่นี่ไม่ตกมากก็ตกน้อยไม่ตกค่อยก็ตกแรงไม่ตกกลางวันก็ตกกลางคืนถ้าเรามีป่าขนาดนี้สัก 5,000 ไร่คงจะช่วยได้หลายอำเภอคำตะก้าวานอนเจริญสิงห์อากาศบ้านม่วงถ้าป่าขนาดนี้มีสัก 5,000 ไร่เป็นพืชเดียวกันมันจะช่วยดึงดูดเอาเมฆเพราะเมฆก็ไม่อาภัพเมฆก็มีอยู่ฝนไม่ค่อยตกเพราะแรงดูดไม่พอหลวงลุงเคยไปอยู่ที่ทะเลทรายมา6ปีถ้าพวกลูกหลานไปเห็นทะเลทรายจะรักประเทศไทยมาก ทะเลทรายเป็นยังไงขับรถบางที 1,400 1,500 กิโลไม่เคยเห็นต้นไม้ไม่เคยเห็นป่าจากตะวันออกไปตะวันตกจากเหนือจดใต้จากฝั่งทะเลแดงเมืองเจด้าขึ้นไปถึงนู้นเลยเมืองโตเรียบขึ้นไปทางจอร์แดนระยะทาง 1,800 กิโลไม่เคยพบป่าไม่เคยมีต้นไม้นานๆจะเห็นต้นไม้อิฐผาลำฝนจึงไม่ตกในทะเลทรายมีแต่ดินทรายล้วนๆไม่ใช่แต่ฝนนะมันแล้งถึงฟ้าก็ไม่มีเมฆมองหาเมฆไม่เคยเห็นเหมือนบ้านเราวันดีคืนดีมีเมฆสองสามก้อนลอยมาก็ดีใจโอ้ยคือบ้านเฮาแท้แต่ดีใจเด้อแต่มันแล้งปานนั้นเลยบ่มีฮอดต้นไม้บ่มีฮอดขี้เมฆทั้งฟ้าขี้เมฆก็ก้อนน้อยๆอ่อนๆแง่ๆสักก้อนขี้มากนั่นก็คือบ้านเฮาบ้านเราเมฆมีมากเพราะตรงนี้ลูกหลานรู้จักมั้ยนี่ตรงทางตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือไปนิดถ้าเราเดินตรงๆหรือว่าบินไปได้เหมือนนกจากที่นี่ไป140กิโลก็จะถึงทะเลไม่ไกลเลยภาคอีสานของเราจุดนี้สกลนครนี้ไกลจากทะเลประมาณอย่างสูงสุด200กิโลนี่ตรงไปนี้ทะเลจีนใต้จะมีเมืองหนึ่งของเวียดนามชื่อว่าเมืองวินอยู่ตรงนี้ก็จะมีอ่าวเล็กๆแย่เข้ามาเขาเรียกว่า Cup of the Fin แปลว่าอ่าวเมืองวินวันนั้นลงขี่เครื่องบินไปก็บินผ่านเมืองวินเหมือนกันใกล้ๆแต่เราเดินทางของโค้งมันก็เหมือนไกลเพราะฉะนั้นลมพายุจากทะเลพัดมามันจะตีเข้าฝั่งมาตรงนี้แล้วก็จะมีช่องเขาขาดอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเทือกเขาอันนำเขาอันนำที่ยาวเหยียดถ้าวันดีคืนดีอากาศดีๆลูกหลานขึ้นไปข้างบนจะมองเห็นภูเขายาวสูงเขาตรงนั้นมันขาดพายุพัดมาจากทะเลก็จะพัดเอาเมฆขึ้นฝั่งมาถึงบ้านเราตรงไหนมีป่าไม้มากมันก็ดูดก็ทำให้ฝนตกถ้าป่าไม้ไม่มากมันก็เลยไปเพราะฉะนั้นสกลนครนครพนมนี่เป็นแหล่งฝนเพราะว่าฝนมาจากทะเลจีนใต้มาจากเมืองวินนี่พัดเข้าฝั่งมานี่ก็ไปถูกภูพานกั้นเอาไว้เมฆก็จะตีลังกากลับหลังมันก็มาตกที่นี่ถ้าบ้านเราตกกาฬสินธุ์แห่งกินเพราะพวกเรารับไว้ก่อนอาศัยต้นไม้อาศัยภูผาแต่ที่นี่มันไม่มีภูเขาลูกหลานคอยสังเกตตั้งแต่เข้าเขตพังโคนมาวานอนคาตากาอากาศบ้านม่วงเจริญศิลป์แถวนี้ไม่มีภูเขาแม้แต่ลูกเดียวมีลูกหนึ่งนี่ลุงทำไว้เนี่ยเคล็ดเอาเองได้เห็นภูเขานะมันบ่เกิดดอกจะปลูกต้นไม้เป็นสถานีดูดฝนให้เคี้ยวไปเลยเดี๋ยวนี้ปลูกพยายามปลูกระดมปลูกนี่ทะเลทรายมันแห้งแล้งแม้กระทั่งบนฟ้าไม่มีเมฆบ้านเรามีเมฆแต่ว่าป่าไม่พอที่จะดูดป่าตรงนี้มันก็น้อย218ไร่ในวัดนี้ที่รักษาเอาไว้ก็ยังช่วยได้เยอะเมื่อมีป่าแล้วสิ่งที่จะมีต่อไปก็คือสัตว์เรียกว่าคืนธรรมชาติให้แผ่นดินภาพที่เคยสวยสดงดงามตั้งแต่อดีตบัดนี้ก็หวนคืนมาให้ความสดชื่นแก่เราอีกครั้งหนึ่งด้วยการอนุรักษ์รักษาเอาไว้ลูกหลานถ้าสังเกตดีๆมาที่นี่จะเห็นนกยูงเป็นฟูงๆเห็นไหมอยู่ในป่านี่นกยูงเป็นฝูงถ้ามองขึ้นไปข้างบนจะเห็นกระรอกโดดไปโดดมาถ้าไปเงียบๆเข้าไปในป่าจะเห็นตะกรวดเห็นแลนที่นี่มันสมดุลอยู่ที่ว่าดุลยภาพทางธรรมชาติรักษาเอาไว้ไปเห็นเมืองนอกแล้วเห็นเขาหน้าน่ารักเขารักษาไว้อย่างอยู่ที่ป่าที่เหนือวอชิงตันไปประมาณ 5,000 ไร่เขาทำถนนเขาไปทำถึงป่าเขาทำอย่างไรเขาไม่ตัดต้นไม้เลยเขาเจาะภูเขาเลยลอดภูเขาไปเลยเขากลัวจะทำลายป่าแล้วก็จะมีคลองเล็กๆไหลอยู่ทางเขาเรียกว่าร็อกติ๊กปิ๊กเนี่ยชื่อว่าเป็นคลองเล็กๆน้ำไหลตลอดไหลจากร็อกติ๊กไปลงแม่น้ำโปโตแมกแต่เชี่ยวตลอดฝูงกวางมีเป็นฝูงบางทีมันก็หากินเพลินเข้ามาในเมืองเลยไม่มีคนไปไล่ยิงไล่ฆ่ามันเหมือนบ้านเราพอออกจากตัวเมืองไปจากรัฐหนึ่งสู่รัฐหนึ่งฝูงกวางป่ามันเยอะเขาจะล้อมรั้วถนนไม่ใช่รั้วหนามรั้วตาข่ายลุงเคยถามเขาว่านี่ล้อมทำไมล้อมทำไมไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีไร่มีนาเขาบอกว่า prevention ofอ๋ออันนี้มันอคอร์ดออดีอคอร์ดเขาบอกว่าป้องกันสัตว์ทั้งหลายข้ามถนนป้องกันกวางข้ามถนนเว วลากวางข้ามถนนเนี่ยเขาจะไม่ให้รถชนถ้าใครไปขับรถชนกวางตายรีบหนีไวๆนะตำรวจเห็นแล้วเข้าคุกทันทีถ้ามันยังไม่ตายอย่าหนีต้องรีบช่วยมันเอาขึ้นรถเอาไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์หาเล็กมาปล่อยมันคืนนี่เขารักอย่างนี้เขาอนุรักษ์อย่างนี้กฎหมายเขาแรงมากพวกโทษแห่งการตัดป่าตัดต้นไม้ถ้าจะไปสู่อุทยานเขาจะตรวจมีมีดมีพามาไหมเขายึดไว้หมดปืนเขายึดไว้เขาไม่ให้เอาขึ้นไปบ้านเมืองเขาจึงเจริญอุดมสมบูรณ์นอกจากกวางแล้วนะถ้าเป็นบ้านเราเป็นอย่างไรเห็นห้อยกับบันไดมันบอกแบกปืนโฮเวิร์ดบานสามบานเป็นน้ำห้อยแต่ของเขาเป็นเพื่อนกันกับมนุษย์สัตว์กับมนุษย์เป็นเพื่อนเป็นธรรมชาติน่ารักมากถ้าลงไปทางใต้เป็นเขตฟลอริดาไมอามีทางนี้เป็นทามเป็นบุ่งเหมือนบ้านเราเป็นบุ่งเป็นทามจระเข้เจออยู่ในทุ่งไม่ได้ทำนามีแต่หญ้าจระเข้เป็นฝูงเขาจะทำรั้วล้อมในถนนกลัวจระเข้ข้ามรถจะไปชนมันไปเหยียบมันตายตรงไหนเขาไม่ได้ทำรั้วมันเกิดความจำเป็นบางอย่างเขาไม่ได้ทำเขาจะเขียนป้ายรูปความกระโจนรูปจระเข้ Beware of crocodile accord เขาบอกว่าระวังแข่งข่มทางเด้อเขาจะเขียนไว้ฝรั่งก็ต้องระวังเราขับรถไปต้องระวังกวางข้ามก็ไม่ได้ไม่ต้องชนมันนี่เขารักษาป่ารักษาสัตว์แต่มีอยู่ที่นี่เหมือนสวรรค์ของมันในวัดนี่พอมีหลายชนิดตัดนกยูงก็มีหลายฝูงกำลังออกลูกตัวเล็กๆก็มีกำลังปีกคุ้มก้นแล้วก็มีเดินไปถ้าลูกหลานเดินไปไม่พูดไม่คุยก็จะเห็นแล้วยังมีอีกแห่งหนึ่งเป็นอุทยานของที่นี่ของนิเพทปรารามหลวงลุงพยายามซื้อไว้ได้เงินจากการบริจาคของชาวบ้านก็ไปซื้อที่ดินเวนคืนให้แก่แผ่นดินให้แก่รัฐให้แก่ประเทศชาติเขาปลูกมันสำปะหลังหมดไปซื้อมาได้240ไร่ตกเป็นเงินล้านหกล้านเจ็ดแสนปลูกหมดพอดีเลยเดี๋ยวนี้ไปเห็นจะงามกว่าที่นี่เป็นระเบียบแต่ที่โน่นมีกวางอยู่4ตัวสามารถเลี้ยงมันได้ด้วยมือเอาอาหารไปให้มันกินพวกกล้วยสุกมันชอบบางทีเห็นคนมันอาจจะไม่คุ้นเคยกับคนใส่เสื้อผ้าธรรมดาถ้าเห็นพระเห็นเนรไปจะรีบมาหาบางทีเราเรียกดังๆมันเรียกเหมือนหมาเนี่ยเออเนี่ยวิ่งมาเลยบางทีวิ่งมามันเห็นกล้วยเนี่ยวิ่งแย่งกันอันนี้เป็นดุลยภาพทางธรรมชาติชื่อว่าวัดควรจะเป็นสถานที่อยู่ของสรรพชีพหมู่มวลสรรพชีพคือชีวิตทั้งปวงแม้แต่ไส้เดือนตัวเดียวก็จะให้มันอยู่อย่างมีความสุขที่นี่เอาลูกหลานลองคิดดูสิที่นี่เป็นโคกขี่หินแห่ขี่กระเดินมันสิมนได้บ่มันเป็นกุจีหมูขี่กระเดินมันมีกระดูกแต่ที่นี่มีไส้เดือนเยอะในป่าแต่ก่อนมีไหมเดี๋ยวลงจะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งตอนที่จะมาเป็นนิเพทปรารามเนี่ยที่นี่เป็นที่กันดารแห้งแล้งมากเป็นป่าเป็นโคกดูสิเนี่ยป่าเต็งรังป่าที่ป่าห้างบ้านเฮาเนี่ยย่ำแรงใบไม้ลมเบิดบ่มีใบแห่งแก๊กแซ่มีแต่โคกหินแห่ที่นี่ก็เลยมาซื้อเขาได้15ไร่ก็มาทำเป็นวัดล้อมรั้วไว้พากันรักษาไม่ให้ไฟไหม้แต่ก็มีปัญหาเรื่องน้ำจากความแห้งแล้งกันดารที่สุดเชื่อไหมเจาะลงไปใน47เมตรไม่เคยมีน้ำเลยสักหยดสาธารณสุขกรมทรัพยากรธรณีมาเจาะเขายอมเลยเขาบอกว่าแผ่นดินอัปปีแผ่นดินกาลีไม่มีน้ำเขาเก็บเครื่องมือเขาจะกลับเขาบอกว่าหมดปัญญาช่วยอาจารย์ไม่มีน้ำพอดีกลางคืนวันนั้นมันเจาะไป 2-3 บ่อแทน 2-3 บ่อไม่มีน้ำ47เมตรหลวงลุงนั่งสมาธิอยู่ดึกๆแล้วก็อธิษฐานบอกเทวดาฟ้าดินที่เคยเป็นมิตรเป็นสหายที่เป็นญาติพี่น้องกันมาในอดีตชาติหรือเคยร่วมสาธรรมด้วยกันแผ่นดินตรงนี้ไม่มีน้ำถ้าหากเรามีบุญก็ขอให้ปรากฏเขาเจาะไปพบน้ำมิฉะนั้นเราจะอยู่ไม่ได้มีโยมมานิมนต์ให้หนี เขานิมนต์ให้หนีเขาบอกว่ามันจะตายแห้งไม่มีน้ำกินพออธิษฐานจิตก็นั่งสมาธิไปแล้วก็นอนเด็กๆนอนไปฝันว่าน้ำพุ่งขึ้นในดินน้ำพุ่งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งขึ้นมาก็เลยลุกไปฉายไฟเอาไม้ไปเสียบไว้ช้ามาก็เลยบอกเจ้าหน้าที่เขากำลังจะเก็บเครื่องมือขึ้นรถเขาจะกลับก็เลยบอกว่าเจาะตรงนี้ให้ทีสักหนึ่งหลุมเขาบอกว่าไม่ได้หรอกครับผมเจาะแล้วมันไม่เห็นน้ำ47เมตรหนึ่งมันเกินไปแล้วเลิกดีกว่ายังไงก็ไม่มีมันก็ไม่ไกลกันจุดนั้นไม่ถึง20เมตรลุงก็เลยบอกว่าเอาเถอะนะเอาสักบ่อเป็นช่วงสุดท้ายยังไงถ้าไม่มีตรงนี้แล้วค่อยกลับปรากฏว่าเขาเกรงใจเขาก็เจาะพอเขาจ่อลงไปได้เพียง5เมตรน้ำไหลดังสนั่นเลยเดี๋ยวนี้เปิดมามันก็ไหลเปิดให้เป็นน้ำตกเดี๋ยวนี้ก็ไหลเปิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หมดนุ่นอยู่นุ่นอันนี้เพราะอะไรเพราะเรารักษาป่ารักษาดงเนี่ยเทวดาชื่นใจนะลูกหลานลูกหลานรู้จักไหมว่าสิ่งที่จะได้บุญง่ายๆเนี่ยเราเป็นคนยากเป็นคนจนไม่ต้องเสียเงินสักบาทเราจะคิดว่าเมื่อไรจะมีเงินมีทองถูกเลขถูกหวยจะไปทำบุญอย่าไปคิดอย่างนั้นบุญไม่ได้เกี่ยวกับเงินก็ได้ได้มากๆด้วยทำอย่างพวกเธอทั้งหลายนี่เป็นทางมาซึ่งบุญถ้าพากันรักษาป่าปลูกป่าปลูกต้นไม้เดี๋ยวลุงจะเล่าอันหนึ่งให้ฟังมีเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าถามว่าคนในโลกนี้มนุษย์ในโลกนี้เขาทำอย่างไรจึงจะได้บุญบุญเขาจะเกิดขึ้นในจิตในใจในเนื้อในตัวเขาทั้งกลางวันกลางคืนเขาไม่มีเงินมีทองเขาจะทำบุญอย่างไรจริงชื่อว่าเป็นคนอยู่ในศีลเป็นคนอยู่ในธรรมเขาตายแล้วเขาต้องไปสวรรค์แน่นอนเขาจะทำอย่างไรสมมติว่าเขาเป็นคนจนพระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างไรรู้ไหมท่านบอกว่าไปปลูกป่าปลูกต้นไม้รักษาป่ารักษาแหล่งน้ำได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนพูดอย่างนี้เหมือนพูดเอาเองถ้าลูกหลานผู้ใดใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาหรือผู้ใดเคยเป็นนักศึกษาอยู่ใกล้วัดไปวัดไปขอยืมหนังสือพระไตรปิฎกเล่มที่15แล้วก็ไปเปิดหาข้อ146หน้าที่46ก็จะเห็นเรื่องนี้ไม่ใช่ลุงพูดเอาเองบอกให้อย่างนี้เพื่อความแน่นอนเพื่อจะได้ไปเปิดหาเห็นพระไตรปิฎกมันมีอยู่45เล่ม21,926 หน้าถ้าไม่บอกหน้าหาไม่พบถ้าไม่บอกเล่มหาไม่พบนี่บอกหน้าบอกข้อให้ไปเปิดดูจะเห็นพระพุทธเจ้าบอกเทวดาว่าอารามะโรปาวนะโรปาเยชนาเสตุการกาปะปัญจอุทปานันจะเยทถันติอุปัสยังเตสังรัตโตจะทิวาจะสถาปุญญังปวัตติธรรมัฏฐาสีลสัมปันนาเยสนาสักคามิโนอันนี้เป็นภาษาพระพุทธเจ้าภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าผู้ใดปลูกสวนสงวนป่ารักษาป่าไม้รักษาพันธุ์สัตว์อนุรักษ์แหล่งน้ำลำธารเตสังทิวาจารัตโตจะสถาปุญญังปวัตติบุญจะเจริญแก่บุคคลเหล่านั้นทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบุญเจริญแก่เขาทุกเมื่อคนเช่นนั้นแหละชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในศีลอย่างนี้ชื่อว่าอยู่ในศีลถ้าเรารักษาป่าเป็นผู้อยู่ในธรรมเยชนาสักคามิโนชนเช่นนั้นเขาตายแล้วเขาไปสวรรค์แน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยจะลืมว่าเรารักษาดงรักษาป่านี้เทวดาพวกอยู่ป่าไม้มีนะพวกลูกขาเทวาลูกขาเทวาเนี่ยเขาจะรักเราเขาเห็นเรารักษาป่าลูกขาเทวานี่คือเทวดาที่ประจำอยู่ต้นไม้เรายังไม่มีตาเป็นที่พอจะเห็นเขาไม่มีหูเป็นที่พอจะได้ยินเขาพวกลูกหลานอยู่กุฏิบ้านบัวมีไหมในบ้านบัวมีไหมบ้านบัวผู้ใดจำได้ทางใต้บ้านบัวมีคลองน้ำแห่งหนึ่งแล้วก็จะมีต้นยาง 2-3 ต้นเจ้าของนาอยากจะขายต้นยางชวนลูกชายไปตัดต้นยางต้นย่างได้มาเป็นต้นยางพาราทีนี้ชาวบ้านก็บอกโอ้ยลุงเอ้ยจะไปตัดมันท้อมันมีต้นนี้นึงเอาไว้แน่ประทันมันสิเป็นจะไปคนโบราณเราบอกว่าต้นไม้ใหญ่มีผีสาวผู้ดีมีสุขแกไม่ฟังเสียงเลยแกตัดอาตมาไม่รู้จักชื่อแกลืมแล้วนานแล้วลุงนี่เคยไปอยู่ทางภูบ้านบัวหลายคืนเป็นเดือนชอบภูที่นั่นที่ภูกระต่อยสันน้องหอยสันบักจอยรู้จักหมดแถวนั้นเดินไปจนแหลกเลยหมดต่อมาแกไม่ฟังเสียงแกก็ตัด ตัดแล้วแกก็ป่วยลูกแกก็ป่วยไม่สบายไปมาแกก็สิ้นชีวิตไปแล้วต้นไม้ใหญ่ๆนั้นไม่ใช่ผีแต่เทวดาเขาอยู่แล้วไปตัดบ้านเขาวิมานเขาพังทลายหมดลูกเต่าเขาก็ตายทีนี้เขามีกฎหมายเทวดานั้นมีกฎหมายเรียกว่าเป็นกฎหมายของเทวบัญชาอันหนึ่งลุกขธรรมธรรมของเทวดาประจำต้นไม้หรือเรียกว่ากฎหมายเวลาเขาไปประชุมเขาจะเป็นบริวารของท้าวจตุโลกบาลไปประชุมที่พระอินทร์เป็นผู้ประชุมเมื่อประชุมแล้วพระอินทร์